samalla lyötiä keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Viikko on vierähtänyt ja Pörni ei edelleenkään ole täällä. Pörni on eksynyt metsään ja mä olen kuullut, että etsintäpartiot etsii sitä kuumeisesti, mutta se juoksee niitä karkuun, koska se ei halua tehdä puhujainkulmaa, mikä sinänsä voi olla ihan järkeä käypää, mutta armoa rintamakarkureille ei anneta. Poliisikoirat on koulutettu tappamaan. Ei ottamaan kiinni, ellei sitten hän tee puhujan kulmaa, mutta sitä odotellessa kertokaamme, keitä paikalla on. Pörni siis ei ole paikalla. Olenko mä maininnut jo tarpeeksi monta kertaa, että Pörni ei ole paikalla ja se on suuri häpeä. Mutta jos Pörni ei ole paikalla, niin muita ihmisiä täällä kuitenkin on paikalla. Juha on paikalla. Juha numero 2. Hyvää iltaa. Tai voi pitäisikö sanoa peräti, että Juha Matti numero 2. Kuinka vaan. Ja paikalla myöskin on Erkka numero 1. Jes, ja minun kone jossakin pyörittää jotain raivostuttavaa ääniraitaa, mutta minä en löydä, missä on se ikkuna. Se on aina kivaa. Tämä taitaa itse asiassa olla se meidän paska, mikä pyörii tuolla taustalla. Okei. Okay. Lopeta! kuten voitte päätellä, meillä tänään on paska, ja paska päästää ääntä, mikä on aina hauskaa. Mutta meillä on palautteita ja sen semmoista, mutta Erkan täytyy lähteä tässä 45 minuutin päästä, niin ajateltiin, että sotketaan vähän perinteistä puhujainkulma flowta ja sukelletaan saman tien uutisiin, käsitellään palautteita ja sen sellaisia sitten ohjelman lopuksi. Mikä ei ole paskaa varmaan moninkaan ihmisten mielestä on se, että PC-myyntiluvut ylittivät odotukset pitkälti miniläppäreiden ansiosta. Siis odotettiin, että tänä vuonna saattaisi olla jopa muistaakseni 9% pudotus niin kuin tietokonemyynnissä tämän vuoden aikana, mutta nyt sitten uusimmat, ja no, me ollaan aika loppupuolella vuotta, että luultavasti aika luotettavat arviot sanoo, että tietokonemyynti putoaisi tänä vuonna vain 2%. Ja iso osa tästä on miniläppärin ansiota, siis pöytäkoneiden markkinat todellakin kutistuu. Näin puhu luvuista, mutta puhuvat, että substantial, ei kun tuokin niin substantial momentum, mutta ne sanoo, että siis todellakin se on, että pöytäkoneiden myynti putoaa. Joo, mutta onkohan toi nyt tämä korjaus tästä pudotuksesta, niin se ilmeisesti on nyt niin kuin tämän vuoden toteutuneen myynnin perusteella. Vai sisältääköhän se myös tämän Windows 7 sen tuoman oletetun vaikutuksen? Tämä sisältää tämä arvio joo, sen. No niin. Joo, kyllä. No niin, ne on niin, pitäisi lukea. Joo, eli se varmaan, että mikä on Windows 7 vastaanotto, niin se määrittelee tosi paljon. No, mutta siis Windows 7 siis hypehän on aivan poikkeuksellinen, mitä tulee Microsoftiin siinä mielessä, että ihmiset oikeasti ajattelee, että tämä on joku, johon sä haluat päivittää. Mä en muista koskaan aikaisemmin, että oikeasti niin kuin on ollut semmoinen yleinen lähtökohta niin kuin mihinkään, että hei, että mä haluan päivittää Windowsin. Joo, monet tutut haluaa päivittää koneen, koska ei niinkään oikeastaan sitä Windows-roolia siinä osaa laskea, mutta useimmat haluaa päivittää koneen, koska se ei toimi kunnolla ja niillä on sitten joku Vista ja alitehoinen kone. Mutta sehän on myöskin iso tekijä tässä, että siis Windows 7 tavallaan on ensimmäinen Windows, johon sun ei tarvi ostaa uutta konetta. Joo. Kuinkahan moni, onkohan sitä niinku silleen, siis Microsoft sen varmaan tietää, mutta osaakohan se kertoa, että kuinkahan moni, kuinka iso osa kuluttajista niin kun hahmottaa koneen päivittämisen, sen päivitysprosessin silleen, että se ei ole semmoinen uhkaava mörkö, jota ei vaan haluta tehdä. Eli kuinka iso on se markkinasegmentti, jotka niinku olisi edes potentiaalisia päivittäjiä. Että tavallaan ne niin ehkä saattaa tunnistaa jopa sen tarpeen ja niin jopa niin uskaltavat ostaa käyttöjärjestelmän, eli näkee sen käyttöjärjestelmän niin selkeästi irrallisena sitä koneesta. Että kun mä en tunne kauheana semmoisia ihmisiä. Se on kyllä totta. Siis, no nörtit tietysti haluaa päivittää kaiken aina ja heti, mutta ne ei ole tietenkään se pää. Mulla ei ole vieläkään Snow Leopardia, eli mä en taida olla sitten tarpeeksi nörtti. ei ole minullakaan, mutta se nyt ei ollut yllätys kenellekään. Taas me päästiin Snow Leopardiin. Eikö se ollut Hackintoshissa? Hackintoshissa mulla oli Lumileopardi, mutta sitä mä en saanut toimimaan kunnolla. Sehän se itse asiassa minun suuri tämän viikon tietotekniikka henkilökohtainen uutisen ihan on se, että mä sain Hackintoshissa Leopardin toimimaan ihan kokonaan. Että siis siinä toimii kaikki ja se on ollut aika surrealistista, kun on sitä jotenkin, mä oon aina ajatellut, että läppäri ei sillä ole niin väliä, mikä siinä on, mutta nyt kun mulla on läppäri, joka on Apple, mä totean, että helkkari, että mähän teen jotain tällä läppärillä, mutta mutta joo, se nyt ei tätä. Sehän mikä tässä on myöskin mielenkiintoista, että kun siis miniläppärit aika ison osan tästä pienemmästä romahtamisesta tai sen ansiota se on, että se ei ole romahtanut sen enempää, niin mä en tiedä, onko tämä konevalmistajille hyvä uutinen, koska siis miniläppäreiden marginaalithan on aivan partaterän ohuet. Että ne ei välttämättä ole ollenkaan niin innoissaan tästä uutisesta, koska mä luulen, että mitä me tullaan kuulemaan, niin on, että vaikka niiden, niin kuin sen, niiden myytyjen koneiden määrä, niin kuin se numero ei tule kauheasti ilmeisesti enempää tippumaan, mutta mä luulen, että me tullaan ensi vuonna kuulemaan, kuinka tietokonevalmistajien tulokset on silti romahtanut aivan totaalisesti tämän vuoden aikana. Kuinka paljon muuten, eikö näyttömyynti ole, siis näyttöjen myynti ole vähän takkuillut kanssa? En ole seuraa, mä en ole. Mutta mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että siis niinku niitten, ainakin keväällä oli, ne ei saanut niistä tarpeeksi hyvää hintaa, eli kysyntä ei ole riittävän hyvä. Niin entä tämä läppäri, ikuisesti jatkuva läppäritrendi näin, niin varmaan myös sen puolen varmasti tilannetta heikentää. Että. Ja sitten siinä on myöskin se, että näyttöä ei tarvitse uusia niin usein kuin konetta. Siis mä en ole eläessäni ostanut näyttöä. Ja paikalle saapui pitkästä aikaa Jani Podpuheesta. Tervetuloa Raatiin. Tervehdys. Te olitte ilmeisesti aloittaneet jo. Me olemme aloittaneet jo. Erkan täytyy lähteä. Niin sen takia aloitettiin vauhdikkaasti. Me puhutaan tässä juuri siitä, että PC-markkinat ei tulekaan putoamaan tänä vuonna kuin 2%, josta iso läjä on miniläppäreiden ansiota, mutta mietitään tässä nyt sitten, että onko se oikeastaan hyvä uutinen, koska miniläppäreiden marginaalithan on aivan niin kuin todella pienet, ja Erkka heitti kysymyksen juuri, että näyttöjen menekki olisi kans ollut todella pienempään päin, mikä epäilemättä johtuu läppäreiden suosiosta, mutta mä heitin justiinsa, että toisaalta kuinka usein näyttöä tarvii päivittää. Siis mä en ole koskaan eläessäni ostanut näyttöä. Mä en ole ostanut näyttöä edes silloin, kun mä oon ostanut pöytäkoneen. Mulla on aina, siis nurkat on täynnä näyttöjä. Näytöt kestää hirvittävän pitkään. Ja ne ei, niin kuin, tavallaan, ne ei samalla tavalla niin kuin, putoa kehityksestä kuin muut tietokoneen osat. Paitsi tietysti, jos sulla on VGA-näyttö, niin sitä on vähän hankala käyttää nykyisin. Mulla kyllä taitaa olla yksi VGA-näyttökin nurkissa, mutta sitä ei ole kauheasti tullut käytettyä. Joo, ei ne kyllä kannattaa hyvään näyttöön panostaa, että ne kestää kyllä. Niin, onko näyttövalmistajien ongelma, että ne tekee liian hyviä näyttöjä? No en tiedä ihan ainakaan meidän tapauksessa. Tämä meidän littananäyttö on tehnyt semmoista, että siinä niin kuin menee toi, että taustavalo ei joskus niin pala ollenkaan. Mutta sitten pistää näytön kiinni ja ottaa parikymmentä minuuttia, niin sitten se taas niin kuin ikään kuin korjaantuu. Just. Se on tehnyt sitten tämmöistä, että me ei tiedä sitten, että onko Erkka koskaan edes omistanut pöytäkonetta? On. Olen, mutta milloinkohan mä luovuin siitä? Siitä jo pari vuotta sitten. No itse asiassa on meillä pöytäkone, mutta toi on niin kuin paremman puoliskon käytössä. Minä uskon, että ihmisillä pitää olla omat tietokoneet. Ja se on kyllä totta, mäkin olen kyllä vähän samaa mieltä. Niin mutta en silleen ehkä koe. Silleen, että jos pistäisi... Voisin ehkä taas palata pöytäkoneeseen ihan tämmöisenä vaan datasäilynä, mutta ei mulla ole oikeastaan ole mitään intohimoja sinne päin. USB-KLV, miten sitä pöytäkoneella tekee? Nämä oikeastaan, nekin on musta ihan turhia USB-KLV. Mä haluaisin verkkoyhteyden yli, langattomia KLV. Ninnu sanoo meidän Irkissä, että hän on ostanut yhden näytön. Mä haluaisin ostaa semmoisen 30 tai 36 tuumaisen näin, mutta mä luulen, että sen käyttäminen... Eikö se ole jo televisio? Ei, meillä on 32 tuumainen televisio, ja se... Musta näytön pitäisi olla isompi. Minkä takia? Näyttää katan kumminkin lähempää. Joo, semmoinen oikein tarkka iso näyttö, niin... Mä tykkäisin tehdä semmoisella työtä. Kun sä oot liian lähentä, koko ajan käy näistä päättää, että näet, että ei näytöstä tapahtuu. Mitä? Että kun sä oot liian lähellä näyttöön, sä oot hirveästi käännellä päätä, että näet, että näytöstä tapahtuu. Kyllä, se ison näytön etu on juurikin se, että sinne saa erillisiä työalueita luotuina. Se on vähän niin kuin tennistäkin sulaamasti voi seurata läheiltä. Eli ison näytön suurin ilo on niskasärky. Kyllä. Mutta joo, mennäänpäs eteenpäin. Tämä on mennään ihmeessä sivuraiteille kuivahtanut. Onko kellään meidän paneelissamme iPhonea? Erkalla on iPhone. Se on edelleen tulossa. Sen mä olen siinä ikuisessa jo. Tulossa olevaa mallia ilmeisesti. Mikä? Niin, että tulossa olevaa mallia. Joo, mulla on sitä niin kuin tulossa olevaa mallia. Että okay. Teillä on nykyiset, niin olkaa kateellisia. Joo, mä kyllä muistan, että se ilmoittauduit välittömästi. Ja silloin, kun me puhuttiin hyvin teoreettisella tasolla iPhoneissa, niin se ilmoittauduit, että sä ostat semmoisen heti ja että se on parasta ikinä. Ja no... Tässä ei kun mä en ole heti ostanut, mutta mä siinä jossakin vaiheessa, mä just siinä väärässä aallossa ostin sen, eli olisi pitänyt ostaa heti näin. Mutta ei mulla vieläkään sen kanssa ole mikään hätä. Tulee miten kun... niin väärässä aallossa? Miksi heti? Koska eikö nythän siitä on tullut, onko tämä nyt jo kolmas versio ja se on niin kuin parantunut, että siinä on tullut 3G ja mitä kaikkea siinä nyt on tullut uutta. Vai en, onko... Siis kun tämän uusimman mallin niin kuin ensimmäisessä aallossa. Siis koska niin vai ne, onko parantunut? Ne, ihan heti, niin niille riitti niitä, mutta sitten meille, jotka lomailivat kesänsä rauhassa ja yrittivät sen jälkeen ostaa semmoisen, niin sitten meillepä niitä ei enää riittänytkään. Apple nimittäin perää käyttäjiään, että ruvetkaahan käyttämään heidän tarjoamansa akkukäytön lokkaajaa, koska heillä on tullut valtavasti valituksia siitä, että tämä uusin iPhone 3GS ei kestä akultaan iltapäivää pitempään. Ja itse asiassa tässä on, siis taitaa olla, että tämä, enemmänkin tämä ongelma on tuossa 3.1-päivityksessä. Siitä on tullut aivan valtavasti ongelmia, ja täytyy sanoa, että jopa minun iPod Touch toimii huonommin 3.1-päivityksen myötä. Joo, mulla kanssa Touch ei pelitä niin hyvin 3.1-sellä, että olen ihan samaa mieltä. Joo, onko sulla... Pystyy sitä päivittää alaspäin, jos huomaa, että joku versio ei pelitä hyvin. Steve ei halua, että sä päivität mitään alaspäin. Sulla ei koskaan ole mitään tarvetta päivittää alaspäin. Ei ole niin huonosti toiminut, että olisin jaksanut uhrata sille hirveästi ajatuksia, mutta huomaan, että se pikkusen lägää enemmän. Mutta. Se lägää todella paljon enemmän, varsinkin tässä, kun on tässä podcast-valikossa, ja tätä scrollaa ylös ja alas, niin tämä saattaa muuttua ihan diaesitykseksi. Joo, siinä se on. Sitten se on tehnyt mulle myöskin sitä, että jos mä kuuntelen jotain podcastia tai musaa, ja se käväsee esimerkiksi taskussa landscape-moodissa, sitten mä otan sen esiin, nostan sen tavallaan taas tähän pystyasentoon, niin se yläpalkki, missä on kello ja akuntila ja lukee iPod, niin se ei siirry takaisin ylös, vaan se jää siihen sivulle ja sitten se syö vähän niin kuin sitä käyttöliittymän tilaa. Ja sitten tuossa pari päivää mulla kävi silleen, että se kertautui siihen sivuun 3 kertaa niin, että mä en oikeasti pysty painamaan kaikkia nappeja, mitä tässä oli. No niin. Ja mun piti päivityksen jälkeen, itse asiassa mulla aika paljon helpotti, mulla selain meni tukkoon siinä, niin mä sitten vaan ihan pistin kiinni ja uudelleen päälle. Sen jälkeen mulla se lägääminenkin helpotti. Onko toi semmoinen laite, että sitä ei periaatteessa laiteta kiinni, vaan se pistetään aina johonkin standby-tilaan tavallaan? Joo. Okei, okay. Että se on niinku tavallaan resetointi se, kun sä sammutat sen. Joo. Niin, no joo, siis siinä mielessähän se on vähän niin kuin, en mä tiedä meneekö, ei varmaan iPodit, onko ne ikinä mennyt kiinni. Ainahan ne menee vaankin standby-tilaan. On niin, aina on se boottaustoiminto ainakin ollut. Niin on, joo, mutta siis ei niin kuin, tavallaan ne silleen kuuluu oikeastaan nämä kaikki vermeet nykyisin, että eihän niitä pistetä kiinni, vaan kaikki on jonkinnäköisessä standby-tilassa. Joo. Mut mä oon kuullut, että ihmisillä on ongelmia senkin kanssa, että iPhone ei enää ota yhteyttä langattomaan tukiasemaan 3.1 jälkeen. Se on aika radikaali vika. Mustakin noin on niinku siis, nää, kun mä oon puhunut muidenkin iPod Touch-käyttäjien kanssa just itse tuosta scrolli-lägistä, niin jotenkin se on semmoinen asia, että luulisi, että joku nyt olisi huomannut sen. Luulisin, että tämä nyt ei ole mikään semmoinen valtavan petollinen bugi, jota kukaan ei vaan huomaa ennen kuin se skaalataan kaikille käyttäjille. Tuossa, mitä on niin lueskellut, niin tämmöisiä kyselyjä aiheesta, niin siis on tyyppejä, jotka huomaa sen ja sitten jotka ei huomaa, ja silleen on löytynyt semmoisia käyttäjiä, joilla on niin kuin sekä että, niin kuin, että niillä on 2 taloudessa useampia iPodeja, esimerkiksi tai iPhoneja, niin toinen tekee sitä ja toinen ei tee. Että silleen jotain tämmöistä outoa yksilökohtaisuutta on myös ollut siinä, että jossakin se päivitys on mennyt aiheuttaa ongelmia ja jossakin niin kuin ihan identtisellä laitteella niin ei aiheuta ongelmia. Että en tiedä sitten, mutta toisaalta semmoistahan se useimmat aina näistä bugeista on. Positiivinen puoli, jos nyt tässä semmoista on, niin tämmöinen toivon kipinä, että jos se softalla tuli, niin ehkä se softalla lähteekin, mutta toisaalta toi Windows-historia katselle, niin se on, tämä toivon kipinä ei ole vielä kauheena helpottanut. Ehkä Windows 7 sitten. Topsa kysyykin, että kuka sanoo, että päivityksen täytyy aina parantaa asioita? Hän pläräili tuossa just toisen sukupolven Touchia 2.1.1 softalla ja oli jotenkin sulavampi kokemus, niin notaus vaan toteaa, että isompi versionumero ja Steve. Ei kai sitä ole muuta sanottavaa. Joo. Numerot on hienoja, niistä kannattaa maksaa. Täytyy sanoa, että siis 3.0-päivitys oli mun mielestä hirvittävän hyvä ja se oli niinku, se oli oikeastaan ensimmäinen noista niinku iTouch-päivityksistä, joista piti maksaa, joista mulle ei jäänyt niinku paska fiilis, että mitä mä tästäkin muka maksan. Joo, niin sä hankit sen kuitenkin, joo. Juu. Niin on, niin no, kyllä jos sulla on 3.1-pukit, niin näistä Se aikaisemmin oli aina 999, olisikohan se nyt ollut 699 vai 599? No joo, sinällään suht kohtuullinen no. Kuitenkin on. Hyvin on bugit maksettu. Ei täällä. Mitenkäs sitten Facebook Beacon, joka saa vihdoin armonlaukauksen ja Facebook joutuu pistämään homman kiinni. Tämä oli siis se riemukas Facebook-ominaisuus, joka... Jos sä käyt ostamassa jotain ja sä oot kirjautuneena Facebookiin, niin Facebook sanoo, että tämä henkilö osti tämän, miksi et sinäkin osta? Ja aika monet nostivat siitä sitten metelin ja ihmettelivät. Siinä piti ihan integroida se esim. Amazon ja sinne piti kyllä ihan aktiivisesti luoda se yhteys niiden kahden palvelun välille. No mä en koskaan käyttänyt sitä. Tätä kyseistä palvelua tai Facebookia, mutta monet, varsinkin sitten vähänkin nimekkäämmät ihmiset nostivat välittömästi metelin, että ette te voi käyttää mun naamaa mainostamaan jotain, mitä ikinä nyt ostaakaan. Tämä henkilö osti Amazonista pornovideoita. No. Ja toi on mun mielestä vähän törkeä, tai toi on mun mielestä niin kuin yksityisyyden loukkaamista, koska... No sittenhän ne joutuu linkittämään sinne niin, että... Eikä ne on automaattisesti. Sinällään tämä niinku ongelma oli siis niinku sama kuin kaikkien muidenkin Facebookin kohdalla oleviin tämmöisten ongelmien kohdalla se, että ihmiset hyväksyy asioita ilman, että ne lukee, että mihin ne sitoutuu. Niin. Että, koska olemme jotenkin hassusti olemme tottuneet siihen, että niinku EU-lat tai no, tämä, mitkä ne onkaan tossit. Terms of service, niin olemme jotenkin tottuneet siihen, että ei niitä tarvitse lukea, koska ei siltä tule mitään pahaa. Mutta Facebookin kohdalla itse asiassa näin onkin, etenkin niiden kolmansien osapuolien softien kohdalla. Niin. Siis ongelmahan ei ole siinä, että ihmiset vaan luottaa sokeasti, vaan sen takia, että sinulla kestäisi puoli päivää sen lukemisessa. Niin, ja etenkin kun sinulla laitettu semmoisen postimerkin koko se scrolliruutuun. Niin. Niistä vaikka osaisikin suurin piirtein sitä kieltä, niin sitten se on semmoista, että joo. Niin, että sinänsä. Ja siis tämähän on nyt tavallaan päätös, ja näitä on tullut näitä päätöksiä viime aikoina useampiakin, että on päädytty siihen, että tämä ei ole pitävä. Jos ihminen ei voi ymmärtää tätä, mitä se allekirjoittaa, niin se ei ole pitävä, laillisesti pitävä sopimus. Ja tämä on tavallaan niin kuin... Lisää vettä siihen saaviin. Tämän päätöksen myötä Facebook joutuu laittamaan 9,5 miljoonaa dollaria jonkinlaiseen rahastoon, tämmöisen yhteisöön, jonka tehtävä on valvoa yksityisyyttä ja turvallisuutta ja turvallisuutta, sanoinko turvallisuutta kahdesti, internetissä, eli siis Facebook ei joudu maksamaan mitään niille henkilöille, joiden naamaa oli käytetty väärin, mutta niiden täytyy tosiaan laittaa lähemmäs 10 miljoonaa tähän rahastoon. Joku taas sai 10 vuodeksi työpaikan. Jipi. Kellään ei mitään sanottavaa tässä. Onko Sirkillä mitään sanottavaa tässä? Sanokaa jotain. Facebookin on... suurin ongelma on kai se, että se on jenkkiläisellä palvelimella. Ja jenkit on, Minulla ei ole kauhean positiivisia ajatuksia Jenkeistä ollut viime aikoina ollenkaan. Piraattipuolueen blogi sanoi, että poliisi on ihan pihalla. En mä tiedä, miten se liittyy tähän, mutta joku laittoi sen Irkkiin. Voikohan sen mainita? Näkyykö valojen välke ikkunasta vai? Ilmeisesti. Poliisi on ulkona. Mitenkäs sitten Google? Google repäsee mielenkiintoinen sen vedon. Google julkaisi nimittäin lisäosan Internet Explorer 6, 7 ja 8, jolla sä pystyt vaihtamaan Internet Explorerin moottorin, Chromen moottoriin. Ja ilmeisesti teoria on se, että sä pystyt tämän lisäosan laittamaan, vaikka sulla ei olisi oikeuksia sillä koneella esimerkiksi asentaa uutta selainta sinänsä. Tai jos on vaikka se, että täytyy käyttää Internet Exploreria sen takia, että jotkut asiat ei vaan toimi mulla kuin Internet Explorerilla, niin sä voit tavallaan niin kuin lennosta vaihtaa sitä moottoria. Mä tiedän, tämä on musta vähän, samaan aikaan tämä kuulostaa aika isolta jutulta, että ne tekee, ja toisaalta mua taisi kiinnosta tippaako. Mikä takia kukaan haluaisi tehdä näin? Tässä sanotaan, että se niin injektoi tämän Chromen WebKitin ja JavaScript-enginen tuonne IE:hen. Eli kyllähän se sitten auttaa siinä, että asiat, jossa IE ei toimi kunnolla, niin sitten se niin kuin muuttaa sitä ilmeisesti vähän standardien mukaisemmaksi niiltä osin. Mutta toisaalta niin kuin en mä tiedä, onko tässä uusimmassa IE:ssä sitä nyt. Toimiko tämä nyt IE6 kanssa? Ei. Joo, toimi. Toimi, no niin joo. Eli no, silloinhan se, tavallaan näitä IE6 ongelmia, jotka, että sillä ei pysty kaikkia pyörittämään ihan niin kuin jonkun web-palvelun tarjoaja on halunnut. Niin. Ja tietysti siinä on se, että Chrome nyt on aika häkellyttävän paljon nopeampi kuin joku Internet Explorer 6. Joo. Tai sitten myöskin siinä on se, että Internet Explorer 8 ei taida tukea täysin HTML5, mutta Chrome tukee, niin sitten saat tavallaan sen tuen. No, tämmöinen sääntö nyt tähän on, että todennäköisesti koneilta löytyy vaan IE6, niin se itsessä on jo niin rupsu, että tällä voitettu nopeus ero niin voi olla aika marginaalinen, mutta ehkä enemmänkin tätä, mä luulen, että ne, jotka niin tämän oikeasti asentaa, niin niillä on vaan tämmöinen kapina. Minä haluan valita eläimen itse, ja se sitten tietenkin pitää valita joku muu, mikä on tarjolla. No, mutta esimerkiksi jos tuossa on työpaikkaympäristössä, missä ei ole admin-oikeuksia, niin toi voi olla varsin hyvä vaihto, että jos ei siihen koneella ole asennettu mitään muuta kuin IE. Niin, ja meinasin just se esimerkiksi, kun olin Ylellä, ja mulla ei ollut, no mä sain omaan läppäriin, niin mä sain admin-oikeudet kerjäämisen jälkeen, ja sanoin, että tästä ei vaan tuu mitään, jos mä en pysty käyttämään muuta softaa, tai että mun täytyy joka kerta, kun mä tarvin jotain softaa, niin mun täytyy soittaa tekniseen tukeen, että tulkaa asentamaan, ja sitten kun ei tiennyt yhtään, että mitä ne softat on, niin sinne ei mennä uskaltaa. Mutta siellä oli siis kaikilla uusissakin koneissa, joissa kyllä vääntöä riitti, niin niihin asennettiin IE6, koska se nyt on se selain, mitä käytetään. Niin täytyy sanoa, että siis se oli semmoinen, että repikää mun silmät pois lusikoilla mieluummin, kun laittakaa mua käyttämään tätä. Siis IE6 on tänä päivänä, se on kammottavaa. Mutta monissa yritysympäristöissä sitä joutuu käyttämään. Ja jos tämä tosiaan toimii silleen, että voi laittaa siihen ympärille ilman admin-oikeuksia, niin se voi olla hyvinkin hieno homma siihen nähden. Tietysti Microsofthan heti valitsi, että älkää käyttäkö tätä, koska tämä on heti tietoturvauhka tuplaantuu, koska nyt siinä on Chromen ja Internet Explorerin tietoturvauhkat. Joo, saan kertoa salaisuuden. Oikein haluaa. Sinä käytät IE6 kaikkea. Ei, mä tykkään IE6 enemmän kuin IE7. Minä en ymmärrä IE7. Mutta ei sinällään, se ei ole mitenkään ongelma, koska mä en joudu käyttämään missään IE6, niin tuota, tämä niin kuin, että minun suositusjärjestyksellä ei nyt sinällään kauhean merkitystä. Mutta tuota, pystyisiköhän tälleen, tämä on ihan hieno juttu ja tällä varmaan nyt joku saa jonkun ongelmansa ratkaistua, ei varmaan mikään maailman tarpeellisin kuitenkaan. Mutta pystyisikö tällä, tätä kautta niin kuin aja, tällä tavalla ajamaan myös muunlaista softaa suoraan selaimeen? Niin, että tavallaan käyttää sitä selainta niin kuin tämmöisenä jonkun muun softan ajoympäristönä. Että. Kyllä aika paljon asioita pystyy selaimella tekemään, että nuo modemien asetukset sun muut, niin nehän tehdään selaimella. Siinä vaan kirjaudutaan sisään sinne tiettyyn, niin en nyt luulisi olevan hirveän vaikeaa ympätä siihen päälle joku ohjelma, ja sitten se sinne ohjelmaan menet sillä lailla, kun sä kirjoitat sitten siihen osoiteriville jonkun. Niin, ja kaikki. Sitten aktivoi sen ohjelma sitten. Ja kaikki on menossa pilveen muutenkin. Kyllä, kyllä. Joo. No, jännä juttu, jännä. Kyllä. Microsoftilta tulossa viimein ilmainen virustorjunta lokakuussa. Microsoft Security Essentials nimellä kulkeva tietoturvaohjelmistopakettia lupaillaan saataville lähiviikkoina. Ilmaissofta tarjoaa vain perusturvan, mutta silti nimekkään tuottajan tarjoama vaihtoehto saa monien tietoturvafirmojen puntit tutisemaan. Tämä on siis asia, joka on niinku sellainen, että tästä on puhuttu, että pitäisikö Microsoftin olla tämmöinen. Ja jos on, niin pitäisikö sen olla ilmainen? Se on päivän selvää, että tämmöinen olisi pitänyt olla Windowsista niin kuin ensimmäisestä päivästä lähtien. Jopa OS10 on haittaohjelmatutka, vaikka ei sille edes ole haittaohjelmia kuin ne kaksi. Ja no, Applenkin se haittaohjelmatutka. Toi oli mulle uutta, että siis et OS10 on haittaohjelmatutka. Snow Leopardissa siis se on aika marginaalinen, se tunnistaa ne. Näitä niin kun ihmiset piraatoi jotakin vaikka Open Creative-suittia, niin sitten sinne on vertaisverkkoihin laitettu jakoon semmoisia niiden pakettien näköisiä tuota, ohjelmia, jotka on vaan niin kun haittaohjelmia. Ja niin. Siis sinä yrität asentaa sitä ja annat sille, hyväksyt sitten niin kun omalla salasanalla, että asennuppas pois, niin tuota, huonosti käy. Eli se lähinnä tunnistaa vaan tämmöiset aika kömpelöt. Eli samalla tavalla kuin PC:lläkin, jos vaikka sä saisit sen ohjelman, niin sä oot saanut siinä samalla jotain muutakin. Että, että siis, miten minä käsitin asian, niin niitä haittaohjelmia tai matoja on niin kuin luonnossa kaksi, ja se OS10 haittaohjelmatutka luotaa niistä toista. Että 50% on aika huono prosentti sinänsä, jos ajattelee. Mun ymmärtääkseni on molemmat, mutta toisaalta tämä nyt taas ei mennä tässä Snow Leopardiin. Mennään. Tai toi, mun mielestä Microsoftillahan on aikaisemmin ollut näitä tämmöisiä ilmaisia softia jaossa kyllä myös, kun sehän osti niitä jonkun puljun aikanaan. Siis niillä oli se OneCare oli vähän aikaa sitten, mutta se oli maksullinen. Se ennenkin oli musta joku, mutta ehkä tällainen, että toi, nythän saa kyllä, niin kun, ja suunnilleen aina on saanut ilmaisia virustorjuntasoftia näin, niin siis uhkaako tämä nyt niitä vai uhkaako tämä nyt näitä maksullisia? No toivottavasti se uhkaa myös näitä maksullisia, siis sehän on, mitä on sanottu, että Microsoft ei saisi tehdä tätä ja tarjota virustorjuntaa ilmaiseksi, koska se niin kun, tavallaan veisi kaikilta noilta tietoturvafirmoilta jalat alta. Tiedättekö mitä? Teidän ei koskaan olisi pitänyt olla olemassakaan, koska siis se on täysin naurettavaa, että Microsoft myy minulle viallisen tuotteen, ja sitten mä joudun maksamaan uudestaan siitä, että sen, niiden tekemä vika, se on vähän sama kuin joutuisi maksaa iPod Touchin firmware-päivityksistä jotain. Kyllä, kyllä. Tai siis, mutta siis sen ei pitäisi olla edes mikään keskustelu. Ne, jotka on tullut rikkaiksi myymällä virustorjuntaohjelmia, niin niiden pitäisi suorastaan suunnilleen laskeutua polville ja kiittää kaikkea, mikä maailmassa on, siitä, että ne ylipäänsä on koskaan saanut tehdä yhtään mitään. Se, että ne nyt valittaa, että hei, noi korjaa niiden viallisen tuotteen, niin se ei, sinne ei todellakaan. Ja se on sinänsä hauskaa, että siis Yhdysvalloissa on hirvittävän paljon ikäviä asioita, mitkä syntyy heidän NS-vapaasta markkinataloudestaan. Paitsi sitten, kun se vapaa markkinatalous olisi tekemässä jotain järkevää, niin kuin sellaista, että Microsoft paikkaisi niiden oman softansa, niin sitten heidän vapaa markkinatalous lyö vastaan, että ette te voi tehdä näin. Joo, jos unohdetaan tämä, ja katsotaan vaikka tästä kantista näitä, vaikka Windows, mä en usko, että ne koskaan olisi pystynyt edes tekemään sitä niin tiivistä, että niin kuin joka tapauksessa tämmöistä softaa tarvitaan, ja tämmöistä tilannetta, että niin kuin olisi olemassa pelkästään Microsoftin omaa softa, niin sillä tuskin vielä pelastetaan koneita, koska kuinka paljon näillä tietoturvafirmoilla on porukkaa seulomassa, reagoimassa, kehittämässä, ennakoimassa semmoisia uhkia, jotka ei, niin kuin, ei suoranaisesti ole edes välttämättä niin kuin sen käyttöjärjestelmän heikkouteen liittyviä. Niin se, että siinä mielessä tarvitaan näitä maksullisia toimijoita myös siitä, että kun niille maksetaan ihan suoraan siitä työstä, niin saadaan parempaa reaktiota kaikkiin näihin tämmöisiin tietoturvaongelmiin tai kun tehdään haittaohjelmia ja muita. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että totta kai ei saa olla vain yksi, että jos olisi vain Microsoft, joka hoitaisi tietoturvaa, niin sehän on siis, millään ei saisi olla vain yhtä tällaista heikkoa, tai mikä nyt meinaa taas tulla amerikkalaisia termejä, mutta siis tämmöistä yhtä heikkoa kohtaa, että siis jos kaikki tulee samasta, niin sitten jos se yksi ei tajua niin sitten se on kaikille. Se on ihan totta, mutta kun se ei ole näiden muiden haittaohjelmatorjujien argumentti, kun se argumentti on se, että Microsoft syö heidän markkinansa. Markkinat, joita ei koskaan olisi pitänyt olla olemassakaan. No joo, mä luulen, että tämä iskee ehkä kaikista pahiten, mä en tiedä, kun tavallaan ne käyttäjät, jotka ei halua maksaa ja tietävät, että niin kun on olemassa ilmaista virustorjuntasoftaa ja ne käy hakemassa, niin siinä mielessä, että jos niin kun Microsoft tarjoaa sitä, niin niillä on tietty maineetu siinä. Toisaalta taas sitten, että jos ei tykkää Microsoftista, mutta yrittää Windowsia, niin haluaa sitten jonkun vaihtoehdon. Mutta ne, jotka ei tavallaan tunne näitä käyttäjät, jotka ei tunne näitä ilmaisia vaihtoehtoja, niin ne menee sitten ostamaan sitä, mitä niinku tuntee parhaiten, eli näitä, mitä mainostetaan. Esimerkiksi Suomessa aika paljon ilmeisesti F-Securea ostetaan ihan sen takia, vaan että se mainostaa aika paljon. Ja eikö se ole suomalainen firma? Kyllä. Niin. Tai sitten Norton on toinen, mutta niitä molempia niinku tyrkytetään kaupassa. Kyllä. Niin nyt joko se, että ihmiset saa niinku tietää ehkä pikkusen paremmin tästä, että Microsoftiltakin saa, ja ehkä jatkossa se tulee jopa mukana. En tiedä, tuleeko mukana. Ilmeisesti ei just sen takia, että siitä tulisi valtava meteli. Niin kuitenkin on vielä älyttömän iso tämmöinen kuluttajaryhmä, jotka ei osaa niinku netistä välttämättä etsiä, tai jos se etsii, niin ensimmäiset tulokset, mitä ne saa, niin on Norton ja F-Secure. Ja ensimmäiset paikasta, mistä ne kysyy, niin on se kauppa, missä sitä softaa myydään tai konetta myydään. Siellä tietenkin myydään sitten sitä, mistä niin kauppias saa katetta. Että, tässä voi käydä oikeasti niin, että tämä ei vaikuta yhtään kehenkään. Korkeintaan niihin, jotka tarjoaa ilmasta. Niin kauan kuin tämä ei tule mukana, niin mä luulen, että tämä ei kauheena syö. Tämän pitäisi tulla mukana, jos multa kysytään. Mutta kyllä pitäisi, joo. Mäkin ajattelin, että tulee mukana ja silloinhan monet ihmiset tietää, että siellä on ilmainen virustoikista, niin ei ne mitään rupea päivittelemään. Eri versioilla on niin kuin. Mä muistan sen, että OneCareissähän oli se ongelma, että se oli, kun näitä niin kuin ruvettiin katsomaan niin kuin ihan vertailemaan teknisesti, niin se oli näistä kaikista huonoin. Yhtään yllätä. niin siinä tietysti sekin, ja jos joku tarjoaa parempaa palvelua, niin siinähän niillä on heti markkinarako kaiken maailman Nortoneilla ja F-Secureilla. Lempaa ja ilmasta. No, ilmaisen kanssa ne ei pysty kilpailemaan, koska Microsoft voi tarjota sitä ilmaiseksi, koska ne saa kaiken rahan siitä käyttöjärjestelmästä, mutta millä nämä elää nämä yritykset, jos ne Ei voi. Mutta mä tarkoitin, että jos se Microsoftin versio on ihan hanurista, niin kyllä ne ihmiset varmaan sitten vaihtaa siihen johonkin toiseen ilmaiseen, mikä on sitten parempi. No sekin on totta, mutta se niin kuin lähinnä tuo minun meuhkaaminen oli siitä, että meidän ei pitäisi edes käydä keskustelua, että saako Microsoft tehdä niin, koska päivän selväähän se on, että jos se on heidän luomansa ongelma, niin keskustelu ei pitäisi olla mun mielestä se, että saako ne tehdä, vaan kysymys pitäisi olla se, että minkä takia ne ei tee sitä jo nyt, miksi ne ei ole tehnyt sitä 20 vuotta sitten. Mutta tämä ei, joo, niin kauan kun tämä ei tule myöskään suoraan käyttiksen sisällä, niin mä luulen, että tämä ei ratkaise yhtään mitään ongelmaa. Siis niin kuin maailman virustorjuntatilanne ei parane. Se on totta. Niin kauan kuin ei tule, mutta joo. No, mutta jos se tulee jonkun sisällä, niin silloinhan se on jo valmiiksi vanhentunut, jos se on jossain asennus-DVD-llä tai asennus-CD-llä. Silloinhan se on jo vanha. No niinhän se on se käyttöjärjestelmäkin vanha, kun se tulee sulle, että... Että toi sama niin kuin sun kaikki ajuritkin on vanhoja, kun sä ostat koneen. Että. Ja pitäähän ne ajurit, kaikki päätökset hankkia, niin muihinkin työtoraukkoihin. Se on muuten toinen juttu. Kun ostaa konepaketin kaupasta näin, niin siis ne laiteajurit on vanhoja. Ja niitä harvalla tulee semmoista, joskin tulee siis se koneen valmistajan joku semmoinen niin kuin hallintasofta mukana, mutta niissä älyttömän huonosti selitetään, että mikä sen niin kuin idea on. Eli että niin kuin tämä softa hakee niin kuin tälle koneelle tarvittavat muut päivitykset kuin käyttöjärjestelmän päivitykset. Ja meidän on vielä tavannut yhtään käyttäjää, joka on niin kuin, siis tämmöistä niin kuin normikäyttäjää, tämmöisiä tehokäyttäjiäkin toki, mutta normikäyttäjää, joka olisi ikinä päivittänyt niin kuin, sanotaan vaikka niin kuin emolevyn ajureita tai näytön ohjaimen ajureita, tai niin kuin olisi ymmärtänyt kysymystä, tai edes sitä havainnollistumista. Tuossa on, mä olen tunnen erään yrityksen, mikä niin kuin oikeastaan tekee niin kuin tällaista, että se niin kuin läppärille asentaa tyylin Officen ja ton päivittää Windowsin ja mahdollisesti päivittää siinä jotain ja asentaa siihen F-Securen, ja sitten se niin kuin lähtee taas eteenpäin asiakkaalle. Ja siis on ihan, mun mielestä ihan käsittämätön määrä, kuinka paljon tällaista työtä tehdään. Mä ihmettelen, että kun on niin paljon ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka ei niin kuin tajua näistä asioista eikä osaa itse tehdä tällaisia, että se on vähän pelottavaa, kun ne on tuolla netissä, niin minkälaisia pöpöpesiä niiden koneet sitten on, että et. Sen takia. Se ei tee yhtä softaa, niin voisiko kaikki integroitua ja sen kautta tulisi päivitykset koneet. Ja oli se mikä softa tahansa. OSX. OSX. Siinä oli kaikki Applen softia. No, siinä tulee myös ne laitteistoajurit, kaikki päivittyy samalla. Sehän se just se hienous, minkä takia Erkkikin aikoinaan siirtyi. Miksi se maailman on sellaista? Tää? Miksi se maailman on sellaista? No koska ne... Jos on hanurista. Ei se ole hanurista, vaan siis se, koska se käyttöjärjestelmä ja rauta niin tulee eri paikoista. Niin. No, mutta siis Linux tekee sitä myös. Se katsoo, että mitkä... Linux, joo. Linuxille iso plussa siitä myös. Kyllä. Voisin sen Windowsikin tehdä sen saman. Että joku vaan kehittää softaa ja kaikki rupeaa käyttämään se softaa ja aina integroituu siihen softaan. Miten Serkka, joudutko poistumaan? No, ei tää vielä pari juttua, niin mä juoksen vähän kovempaa sitten. Lyhyisin nimittäin mennään. Brasilialainen teleyhtiö Ovi. Välissä on vielä yksi uutinen. Onko vielä? No, refresh. Refresh. No niin, no ilman kun sä et halunnut lähteä vielä, kun tässä on sun uutinen. Hyvä, että mainitsit. Mä esittelen, kun et ole vielä huomannut. Elikkä ihan tämmöisenä niin kuin havaintona vaan, että koska Teliasonera on pidetty Suomen suurimpana matkapuhelinoperaattorina näin, niin keväällä se kääntyi niin päin, että nyt kuningas onkin Elisa, eli nyt voimme kaikki koeta vihaamaan Elisaa. Mä oon vihannut jo valmiiksi. 38%, samoin kuin on tutkailtu myös näitä hintakehityksiä näin, niin vuoteen ei ole oikeastaan puhelujen hinnat laskeneet. No sinällään Suomessa on kansainvälisten vertailujen mukaan niin halvimmasta päästä puheluhinnat. Ja sitä ne perusteleekin, että ei Ja sitten hintakilpaa käydään nimenomaan näissä mobiililaikaistuissa ja mokkuloissa. Mutta tämä on, minusta oli hyvä pointti tässä, tässä jutussa, näin, niin, että siis nämä puhepaketit, tai tämmöiset ylipäätään paketit, mitä ihmiselle myydään, niin siis ne hämärtävät asiakkaiden hintatietoisuutta aika reilusti. Eli saat X määrä minuutteja, sitten saat jotakin tekstiviestiä, multimediaviestiä, ja maksat kuussa sitten tämän summan rahaa. Ja ne, mulla oli pakko ihan vähän kävin katselemaan eri operaattoreita noita tarjouksia, niin oikeasti niiden vertailu on ihan käsittämättömän vaikeaa, että miten panelistit tämän tekee yleensä, millä perusteella te arvioitte. Minä esimerkiksi... Itse asiassa, mulle noihin paketteihin sanoisin vielä, että ne on sinänsä pepusta, koska jos sä soitat johonkin palvelunumeroihin, niin ne ei kuulu siihen paketti summaan. Vaikka sä puhuisitkin vähän, jos sä puhuisit kuussa vaikka 20 minuuttia ja siitä 10 minuuttia pakettia puhelut ja loput sitten johonkin näihin palvelunumeroihin, niin, ja sä olisit ostanut vaikka tunnin puheaikaa siihen kuuluu siihen paketissa, niin sä joudut maksaa sen kympin niihin palvelunumeroihin ihan erikseen. Eikö toi ole ihan fiksua? No miten se on se operaattorin kannalta? Money. Ei niin kuin siis se rahahan menee jonnekin muualle se palvelu. Se menee sille huohottajalle tai ennustajalle sillä toisessa päässä. Tai Kelalle, tai työkkäriin, tai... Joo, mutta siinä se joka kerää sen rahan, on niin kuin eri kuin nyt tässä. Ja sullehan myydään nimenomaan paketeissa minuutteja, eikä niin kuin summia. Kun taas niin kuin nämä palvelunumerot, niin ne on niin kuin hintaa per minuutti, eikä niin kuin minuutti. Saitko kiinni? Mullahan kävi sillä tavalla, että iloisesti soitin kaverin työpaikalle ja puhuin tunnin sinne ja huomasin sitten, että tämä olikin 010 numero. Vasta ei kastossa huomasin. En ole ikinä katsonut, mitkä numero se on. Eikö ne 02 ne ole maksullisia? 01 samalla tavalla. On vain. Ne on periaatteessa paikallispuhelumaksun, jos soitat lankapuhelimesta, mistä tahansa Suomesta. Mutta kun sä soitat kännykästä ja sulla on puhepakettiin, ne ei kuulu puhepakettiin. Ne maksaa pikkasen kalliimpia kännykästä. Joo. Ja kaikki yritysnumerothan on justiinsa näitä maksullisia nykyään, lähes kaikki. Ja ei paljon kiinnostunut, kun puhuin tunnin puhelua sillä, niin tuli ihan mukavasti laskua siitä. Niin. Mä olen operaattoreiden märkä uni, koska mä maksan kiinteätä hintaa tietystä määrästä minuutteja, ja mä en ole koskaan... niin kuin varmaan käyttänyt puoliakaan niistä minuuteista, mutta mä maksan sitä sen takia, se on siis pienin paketti, minkä mä saan, ja minkä takia mä maksan mieluummin sitä pakettia on se, että mä tiedän täsmälleen, kuinka paljon mun puhelinlasku on, joten mun ei tarvi miettiä koskaan sitä, että jos mä soitan nyt puhelun, tai jos mä joskus jäänkin puhumaan vähän pitemmäksi aikaa, niin mitenköhän tässä käy, vaan se tavallaan, mä työnnän sen samaan lössiin niin kuin vuokran, ja muun kanssa, että se on vain vakituinen meno, ja en mä rupea niin kuin miettimään, että varmaan maksan ihan järjettömiä minuuttitaksoja sen takia, koska mä en käytä sitä pakettia lähellekään kokonaan, mutta mä oon valmis maksamaan siitä mielenrauhasta, että mun ei tarvi koskaan miettiä mun puhelimalaskua. Sonaralla muuten on tässä digitaalinen jutussa niin haasteltu tämän Nyberg tältä näin, niin se niin kuin pohti myös jossakin tilaisuudessa mahdollisuutta, niin kuin, että mobiilidata laskuttamisessa siirrettäisiin niin kuin, niin kuin tähän modemimalliin, että paljonko sulla menee sitä dataa, eikä niin kuin, paljonko kuukausimaksu, ei niin kuin kiinteällä maksulla. Ja siis minusta tämä on jotenkin hämmentävä nimittäin, että tämä nyt on alkanut vähän kuulua sieltä sun täältä, että niin kuin operaattoreilla, joillakin operaattoreilla olisi niin kuin kiinnostusta mennä niin kuin takaisinpäin. Tietenkin ne tienaa siinä enemmän, mutta jotenkin vaikea kuvitella, että ketään kiinnostaisi. Eli siis hetkinen, siis se on niin kuin datavelotteen, eli monta kohdekaasi. Se on niin kuin ihan, kun sitä ei niin kuin pysty millään tasolla mun mielestä arvioimaan sitä kuluttajaa, niin jotenkin edelleen niin kuin mä hämmentyn, kun mä luin sen. No saldojahan pystyy tarkistamaan vaan siinä helposti, että sinänsä, mutta toi on kyllä ihan totta, että sen arvioiminen on vaikeaa, mutta tarkistaminen on kyllä ihan helppoa. Mites tää, kun Elisa nyt on suurin operaattori, niin tarkoittaako se niin kuin, että kuinka paljon Elisan liittymiä on vai kuinka paljon ihmiset käyttää Elisan verkkoa? Koska mä olen Saunalahden asiakas, joten mä käytän Elisan verkkoa, mutta tota noin. Ei se on tota ihan, että mihin suuntaan nämä liikkuu nämä, siis liittymään siirrot. Eikä tässä niin kuin, ei ole sinällään sellaista kasvua, että niin kuin jollakin, että näitä syntyisi näitä liittymiä niin valtavasti lisää, vaan enemmänkin se, että mihin suuntaan niitä on ihmiset siirrellyt. Joo, no sehän on siis Suomessa varmaan ollaan ylitetty se semmoinen kriittinen piste, kauheasti uusia liittymiä ei varmaan otetakaan enää nykyisin. Että ne on ne kaikki siirtyviä, että joo, siinä saattaa, mä luulen, että siinä tulee ehkä jossakin vaiheessa vielä näiden uusien liittymien kasvu, kunhan läppäreihin tulee. Se on totta. No okei, no siis mä luulen, että okei, no mokkulat on nyt ihan kovassa nousussa ollut, mutta mä luulen, että siihen tulee vielä lisää nousu, kunhan siihen läppäriin saa työnnettyä sen SIM-kortin. Ja vielä enemmän sitä, että kun kaikkeen muuhun saa työnnettyä sen SIM-kortin ja tarjotaan jotakin riittävän edullista niin kuin yhteyttä, niin siinä mielessä ehkä. Toisaalta, kyllä mä voisin autoon laittaa ihan oman liittymänsä, jos. Toisaalta miten mä tekisin, niin mä ottaisin sen SIM-kortin sieltä mokkulasta ja laittaisin sen siihen koneeseen, että mä uutta liittymää ottaisin. Niin, mutta siis se, että niin kun ei haluta ottaa mokkulaa, koska se on semmoinen tikku. Mä en halua mokkulaa, koska se on semmoinen tikku, mutta jos mun koneessa olisi suoraan SIM-kortin, niin voisin ottaa siihen liittymään. Multisim huutaa. Niin, sano vaan. Mulla on PCMC-jääkorttina. Ainakin läppärissä se mokkula. On mulla tämmöinen valkoinen mokkula kyllä, mutta tuli aikoina hommattu semmoinen PCMC-jääkortti, niin käytetään sitä mieluummin. Eikö se törrätä pihalle sitten? No törrättää se pistää. Samaa syntiä. Mitäs se haittaa vähemmän, se törrättää sinne pihalle. Ja minä en pidä pullotuksesta. Multisim huutaa Irkki kovaan ääneen. Ja. Multisim on näppärä. Ja niitä varmaan tuleekin lisää. Mulla on 5 niitä. Okei. Okay. Se ei maksanut. Se on ihan sama, otanko yhden vai 5-4 niitä. Niin sama hinta sitä kumminkin tänne. Samantienhän ottaa sitten kaikki siitä, niin, vaikka ei oikein sitten teekään mitään. Mikä idea tässä Multisimissa on? Nyt jonkun täytyy vähän valistaa siis mua. Saunalahdella ainakin on se idea, että sulla on niin kuin yksi laskutus, 4 liittymää. Sulla on mulla on yksi puhepaketti, voin kuluttaa millä tahansa liittymällä, yksi datapaketti millä tahansa liittymällä. En mä maksa kuin 3 euroa enemmän, että otin Multisimeja siihen perään, mutta sama laskutus kuitenkin. Saunalahdella taas oli vaan niin kuin, että numero on, että ne soi yhtä aikaa. Sama on myös Saunalahdellakin, että ne soi kaikki yhtä aikaa. Joka 5 puhelinta, niin jokainen soi yhtä aikaa. Sä voit valita, mistä vastaat. Joo. Ykköskäytössä tuossa voisi olla aika paljon käyttöä. Niihin piti sitten Saunalahdella hommata erikseen Saunalahdella piti hommata erikseen ne palvelut jokaiseen liittymään. Se mitään muuta kuin se. Niinhän yritykset käyttää. On. Mutta eikö. Niillähän on se käy, että pystyy itse hallitakin niitä, että mitä numeroita soi yhtään. Ne voi itse omasta keskuksesta hallita niitä. Mutta onko sulla niinku niille kaikille eri numero vai onko niille kaikille sama numero? Mulla on ainakin molemmille sama numero. Kaikille liittyminen on fyysisesti eri numero. Ai jaa. Me taatte omat sanat ja finin. Joka liittymällä pitää olla oma numero. Ei voi olla samalla numerolla. Itse kun se soittaa sillä pääliittymän numerolla, niin ne on vaan kytkytetty sama, että soi nämä muutkin numerot tästä. Niin just. Sä näet ne ihan oman sanalahtin fiistänne. Okei. Okay. Tämä on varmasti järkevän kuulonen systeemi. No, mutta menkäämme lyhyisiin. Nämä tähän asti ovat olleet yllättävän pitkiä, mikä sinänsä on hauskaa, kun ei ole kauheasti uutisia. Brasilialainen teleyhtiö Ouvi haastaa Nokia Ovin tavaramerkkirikkeestä, koska Ouvi ja Ovi ovat heidän mielestään sama sana. Niin vähän niin kuin, siis tämä on niin kuin O-U-V-I ja kyllä. Nokialla O-V-I. Niin. Tämä on vähän sama niin kuin Olvi haastaisi tuota. Niin. Paitsi Ouvi myy soittoääniä ja tekstiviesti uutispalvelua, eli ne on niin kuin suunnilleen toimii. Mutta samalla markkinoilla. Ne on kuitenkin. Mersu on jo haastamassa puolta maailmaa oikeuteen, koska Smart-nimillä myydään niin paljon kaikenlaista. Sen Smart-merkillä löytyy kaikkea muutakin, paitsi se Smart-auto. Kyllä ne varmaan ovat yrittäneet. mutta tota, noin Ovi ja Ouvi kuitenkin, ne on vähän samalla alueella, mutta mä luulen, että se on eri siitä sana. Varmaan, että toi, lausutaankohan tuo Ovi jossakin sitten muualla maailmassa Ouvi. Se, mutta, se muuten voi hyvinkin olla. Joo, no ei se mitään Brasilia, mä on maa, josta ei tarvitse välittää. No Brasilia on aika iso maa, että siinä mielessä justiinsa Brasilian pääministeri sanoi, että he haluavat kehittää oman ydinpommin. Koska ei jätetä liikaa huomiota, mutta siis siinähän on se, että Nokialla on näyttää se, että no, se lausutaan samalla tavalla siellä, mutta Nokia lausuu sen näin, ja sitä paitsi koska Ovi on sana, joka tarkoittaa jotain, niin mä luulen, että tuo ei etene mihinkään. Uusimmassa ulkopolitiikkalehdessä oli musta hauskasti otsikoitu, että Brasilia, ikuinen tulevaisuuden suurvalta. Se oli julmaa, mutta kieltämättä se on aika totta. Toinen, mitä tapahtuu isojen ihmisten areenoilla, on se, että USB:n ylivaltiat kieltävät palmia leikkimästä iPodia. Tämä oli tosiaan, tämä on aika mielenkiintoinen tämä itse asiassa, tämä tappelu, miten tämä on mennyt. Siis Palm halusi, että tämä uusi Palm Pre synkkaa mediasisältöjä iTunesin kanssa. Ja rakensivat sitten semmoisen, että se tunnistautuu iTunesille iPodiksi. Ja no, Apple kun on Apple, niin ne sitten välittömästi rikkoivat sen seuraavan iTunes-päivityksen kanssa. Niin Palm meni valittamaan tästä, että näihin tänne USB-implementers-foorumille, jotka siis valvovat tätä standardia ja sanoivat, että ei noi saa tehdä noin, koska USB-protokolla ei saa niin kuin, tavallaan syrjiä protokollia, vaan niiden täytyy olla tasa-arvoisia. Erkka joutuu lähtemään. Yes, kiitos, moi. Marjans. Se oli lentävä lähtö. Mutta niin, ne sanoi, että te ette saa rikkoa tätä, koska te ette saa tavallaan syrjiä protokollakohtaisesti. Ja Apple taas sanoi, että no, te ette saa teeskennellä jotain muuta laitetta kuin mikä te ootte. Ja tämä USB Implementers Forum sanoi, että joo, Apple on oikeassa, te ette saa teeskennellä jotain laitetta, mitä te ette ole. Joten siitä iso musta silmä Palmille, koska ne on tosiaan mainostanut sitä, että no, tämän voi synkata iTunesin kanssa ja että kyllä tämä toimii iTunesin kanssa ja kyllä me tämä korjataan. Ja nyt ilmeisesti on sitten niin, että kun jälleen kerran uusimmassa iTunes-päivityksessä se yhteensopivuus rikkoontui, niin ilmeisesti nyt sitten Palm ei ainakaan tällä kepulikonstilla saa Palmia enää synkata ollenkaan iTunesin kanssa, joten siinä menee iso mainos kikka pois, ja itse asiassa siinä voi olla, siitä voi seurata jotain joukkokanteita Jenkeissäkin, että no, te mainostitte sillä, että tämän saa synkata ja nyt tätä ei saakaan, niin dollareita tiskiin. Tähän liittyen mulla on tuonne pieni aurinkokennon laturi, millä sitten voi ladata kaikenlaisia pieniä vermeitä, kännyköitä sun muita, mutta iPod on siitä hauskaa, että se ei niin kuin, se tunnistaa, että se on niin kuin USB:ssä kiinni, mutta se ei suostu latautumaan. Ja sitten tämä, mikä tuo maahan tätä soliota, tätä aurinkopaneelihärpätintä, niin tämä kaveri sanoi sitten, että kun heillä on sit myös näitä tämmöisiä, miksikä näitä nyt sanotaan, tämmöisiä niin kuin näitä mankkasoittimia, mihin he lykätään se iPodi kiinni ja sitten pystyy kuuntelemaan sinne. Niin sanoi, että siinä on just joku rajapinta juttu, että kun Apple muuttaa siellä jotain, niin sitten ne laitteet toimii, mutta ne ei sitten lataa enää sitä iPodia. Just. Eihän se 3G-iPhonikaan latautunut laturilla, mikä siihen sopi kiinni, mutta olikin jo, sano vielä, että Tämä on iPodin laturi, en lataa. Kun Paija oli ottanut kaupasta jonkun laturin, niin se ei tajunnut siellä kaupassa, että ei lataa siellä. Niin. Se oikein itse ilman, että en lataa tällä iPodin laturilla. Että ne ostaa laturi, joka ilmoittaa olevansa 3G iPhone. Se on todella rasittavaa ja Apple tekee sitä paljon ja se on ihan... Se on. Paska laturi. Pankki lähetti erehdyksessä salaista tietoa satunnaiselle Gmail-tilille. Ja ellei sinä ollut tarpeeksi paha, ne käskee Googlea sulkemaan tämän satunnaisen käyttäjän tilin. Google sanoo, että no, ei me nyt tätä todellakaan... Emme nyt tätä todellakaan voi noin vaan suljeta, kun te vaan haluatte. Niin nämä sitten menevät... Tämä linkki johtaa huomattavan väärään paikkaan, mikä on hieman erikoista, koska sivun otsikko on kuitenkin oikea. Mutta tosiaan Google sanoi, että no ei helkkarissa me suljeta jonkun satunnaisen käyttäjän tiliä, vaan sen takia, että te haluatte oma moka, niin pankki sanoi, että no okei, haaste seuraa perässä, ja ne saivat todellakin oikeuden päättämään, että teidän on pakko sulkea se, ja Google ei sitten siinä vaiheessa voinut mitään muuta kuin sulkea sen satunnaisen käyttäjän tilin, joten... Sanoisin, on se hienoa, että meillä menee tasavertaisessa maailmassa, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia. No niin, se on vähän semmoista, että niinku, okei, mä ymmärrän kyllä sen, että se on kammottava virhe, jota ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, mutta nyt kun se on tapahtunut, niin jotain pitää tehdä, koska paljon isompi vahinkohan siitä on, jos niinku tuhansien ihmisten pankkitiedot leviää tota kautta, kuin se, että yhden henkilön Gmail lakkaa toimimasta, mutta se olisi pitänyt silti toimia jotenkin silleen, että no ensin Google olisi voinut katsoa, että voiko ne poistaa sen yhden viestin sieltä sen tililtä, eikä sulkea vaan koko tiliä, että tämä on tässä. Ja me ei myöskään tiedetä, että miten Google on kommunikoinut asiasta tälle satunnaiselle käyttäjälle. Että musta se riippuu myöskin paljon siitä. Sen Gmail-tili edes saa, jos ei sulla toista osoitetta, mitä sinne pitää laittaa sinne tietoihin. Niin, no mä luulisin, että tämmöisistä on, tai yksi oli sen, minkä takia ne ei sitä vaan tuhonnut vaikka sen postihistoria, mikä sekin on hirveän vaarallista, koska tiedän vaikka siellä olisi ollut hirveä määrä niin kuin, mulla on ainakin sähköpostissa, ja mä tiedän, että ehkä ei pitäisi luottaa siihen, mutta esimerkiksi jos mä ostan netistä jotain softaa, niin mulla on mun sähköpostissa kaikki ne rekisteröintitiedot ja ne aktivointikoodit. Jos mun Gmail-tili yhtäkkiä häviäisi kuin pieru Saharaan, niin mä en saisi enää mitään asennettua koskaan. Niin... Lupa näin roksiin kaikki tuolla. Kunnes pankki sitten lähettää sulle... Doksiin vahingossa kaikki, mutta siis kaiken kaikkiaan todella paska juttu kaiken kaikkiaan. Mikä takia sille pankille on edes ollut joku sähköpostiosoite? Esimerkiksi minä en ole antanut mun pankille mun sähköpostiosoite ihan sen takia, että me en halua mun pankilta mitään sähköpostiin, koska sähköpostin tietoturva on sitä, että sitä ei ole. No, siis niillä ei ollut myöskään tämän satunnaisen henkilön sähköpostia, ne siis laittoi väärän sähköpostiosoitteen. No minkä takia edes lähettää sähköpostilla mitään luottamuksellista? Niinpä, ja joo... Toi on siis ihan niinku lähtökohtaisestikin mennyt ihan päin persikkaa, että mun mielestä tossa pitäisi viedä se pankin johtaja, tai se, joka vastaa näistä data-asioista, niin viedä saunan taakke. No, en tiedä siitä, mutta siis aivan oikein. Ja siinä on se... Että kun liikutellaan ylipäänsä, jos liikutellaan sähköpostilla tämmöistä dataa, niin mitä helkkarin asiaa sillä, kun ilmeisesti kuitenkin sillä vastaanottajalla oli jokin Gmail-osoite. Mä en usko, että ne on kirjoittanut vahingossa Gmail, kun olisi pitänyt kirjoittaa pankki.com. älkää menkö pankki.comiin, se saattaa olla jotain. Keksin sen päästä, niin... niin no, nyt se yksi menee heti katto. No ei sen. Mutta siis... miten helkkarissa voi edes olla mahdollista, että ylipäänsä tuommoista tietoa liikutellaan missään muussa kuin täysin suljetussa sisäverkossa? Mitkä pankit niinku luottaa Gmailiin? Niiden mä en ainakaan uskaltaisi pistää semmoisen pankin mitään sen jälkeen, että jos niillä ei ole edes omia sähköpostipalvelimia. Tuo on siis ihan käsittämätöntä, koska... meillä on jo ainakin 10-15 vuotta sitten ollut jo softat ja kaikki olemassa ja osaa niin kuin ihan ilmatteeksi nämä, mutta se, että kun ihmiset ei halua tiedä tahdo, niin periaatteessa mehän saataisiin niin kuin tietoturva nostettua tosi tiukaksi ja tälleen, mutta siinä on vaan se, että kun ihmiset ei ole, se justiinsa tahto halu puuttuu. Että se, että mähän voi lähettää ihan mitä tahansa sähköpostilla ja sitten jos se on niin kuin tosiaan BGB:llä suojattu, niin ei sitä kukaan muu pääse siihen räveltään väliin. Ninnu muuten heittää mielenkiintoisen pointin, että jos Gmail-tunnus inaktivoidaan, niin sittenhän sit menee niinku tavallaan kaikki sun Google-palvelut, niin Docsit kuin Feedburnerit kuin mitkä ikinä, kaikki mahdolliset. Niin, mutta jos ne pitäisi suljettamaan sen Gmail-tilin, ei sitä Gmail-tunnusta. No niin, me ei tosiaan tiedä, että mitä se tekee. No, mutta... kuitenkin paska juttu kaiken kaikkiaan. Meillä on myös virallinen paska jotain. Paska, mutta ennen kuin mennään siihen, niin käydään nyt meidän palautteet ja muut asiat läpi, mitä me ei Erkan kiireiden takia käyty alussa. Jätetään sokerina pohjalle meidän paskat asiat tällä viikolla. Me ollaan saatu oikein runsaasti palautetta edelliseen jaksoomme, mikä on aina positiivista. Antti kirjoittaa: hei, kiitoksia taas kerran hyvästä jaksosta. Pieni kommentti Vimax-verkosta. Suomessa olevat Vimax-verkot ovat niin sanottuja fixed Vimax-verkkoja, perustuvat 802.16d-standardiin, ja ymmärtääkseni vaativat käytännössä sen, että vastaanottaja pysyy paikallaan, ja myös sen, että laitteen antennin pitää olla talon katolla tai lähellä tukiasemaa. Amerikan uudet Vimax-verkot ovat taas niin sanottuja mobile Vimax-verkkoja, 802.16e-standardi, jotka mahdollistavat muun muassa laitteiden mobiliteetin. Eli siis aivan samasta asiasta ei puhuta, kun puhutaan Suomen ja Amerikan Vimax-verkoista. Tämä oli erittäin selkeyttävä pointti ja erittäin, erittäin hyvä tietää, koska mä oon vähän ihmetellytkin, että no... ei kai tälleen oikeasti mitään vimakseja ole, niin tosiaan puhutaan vähän eri verkosta. Kiitokset Antille selvennyksestä. Hän myöskin toivoo, että olisi kiinnostunut kuulemaan, mitä podcasteja panelistit kuuntelevat, ja erityisesti haluaisi kuulla mahdollisimman laajasti, miksi panelistit kuuntelee kyseistä podcastia. Meillä ei tämän ohjelman aikana kauheasti ole aikaa mennä yksityiskohtaisiin listauksiin, mutta tämän... kun olet heittänyt pari kertaa tämän toiveen, niin mä tein viimeisimmässä podcastassa jälkimmäisen puoliskon siitä, että jos kiinnostaa, mitä minä kuuntelen ja hyvin tarkkaan, miksi minä kuuntelen, mitä kuuntelen, niin kannattaa kuunnella uusin podcasta, missä niin kerron. Tämä ei ole juoni saada sinut kuuntelemaan podcastaa, se on se jälkimmäinen puolisko, jos et halua kuulla siitä mitään muuta, niin voi mennä katsomaan sen. Mutta sanokaapa nopeasti, Jani ja Juha, mitä podcasteja te kuuntelette? Heittäkää pari semmoista ykköspodcastia. Podcasta ja sitten oikeastaan toi Ylen Päivän tasaaja ja Reseptori. Ne on niin kuin ne yleisimmät. Mites Juha? Tässä mä oikein kuuntelen. Mä mietin podcasta ja viisi viikossa ja... mitä nyt kaikkea, mitä siellä onkin, Naurispäivää ja Hessun kahvilaa ja Yleltä Skandinaavit kotikiusatut ja niitä kaikkea muista. No, siinä oli jo. Mä laskin tässä, että mulla on justiinsa avasi iTunesin, kun rupesit kysymään. Sen takia mä osasin vastata näin nopeasti. Mulla on kaiken kaikkiaan 9 podcastia, ja yksi niistä on mun oma. Okei. Okay. Minun pitäisi nyt... Nämä sitten vähän aktiviteettina vaihtelee, että tässä nyt on ainakin puolet on sitten aktiivisia ja toiset on sitten vähemmän aktiivisia. Pitäisikö mä nyt nolostua, kun molemmat mainitsi podcastan? Ei nolostuta, luetaan mitä Petsu sanoo. Podcasti, joo, semmoinenkin löytyy, musiikki, viikkoja, nauristaan ja studiokaasti ja sulapinta. Petsu kirjoittaa, Google vapauttaa dataa, mitä vielä? Joku erittäin nälykäs nörtti pääsi Gmail-tililleni ja muutti salasanani. Kaikista posteista VN-lomani, mikä on VN, kaksois VN-loma. Lomani vuoksi en ollut ottanut varmuuskopioita. Googlella on automaatti, jossa kysellään erilaisia asioita, mitä osoitteessani on ja mihin sitä on käytetty. Kysymystulva on kattava ja muistan sen oikeankin viimeksi käyttämäni salasanan. Mutta joka yrityskerralla saan saman vastauksen. Emme ole varmoja, että olet tämän tilin oikea omistaja, joten emme voi antaa resetoida salasanaa. Eikö niille hemmoille ole tullut mieleen, että turvakysymyksenikin on muutettu, joten se viimeksi käyttämäni tilin salasanakin on todennäköisesti muutettu moneen kertaan. Kysymyksen pitäisi kuulua, mikä on se salasana, millä rekisteröidessäsi tilin avasit? Olen käyttänyt Gmail-osoitetta sen alkuajoista lähtien, joten se sisältää postia yli 7 gigaa. Myös yrityspostia, jota ei soisi ulkopuolisten lukevan. On vain täysin käsittämätöntä, miten joku on sinne päässyt sisään. Käyttämäni salasana oli ja on hyvin vaikea. Vielä käsittämättömämpää on se, että Google ei avaa sitä minulle, vaikka tunnustaakin sinne murtaudutun. Täytyy sanoa, että tilanne on erittäin hankala. Mulla ei ole mitään vastausta, mihin... Tämä on aina ongelma näissä, että no jos sä et muista salasanaa, niin sit on aina turvakysymys, jolloin se sun salasana on yhtä turvallinen kuin se sun turvakysymys, ja se on. Niin, olisiko se sitä kautta ongittu, tämä salasana? Vai onko sitten tässä ollut tämän keylockeri, jossa on ollut Windows-kato, niin sitten on joku tänne keylockeri ollut? No me ei tiedetä, mitä kaikkia mahdollisia reittejä pitkin se on sinne saattanut päästä, mutta no Sarah Palinin tämä sähköpostihan avattiin ihan sen turvakysymyksen, kun se turvakysymys oli tyyli, että mikä on koiran nimi, ja kaikki tietää, mikä on Sarah Palinin koiran nimi. Paitsi minä. No, kun sanon, että kaikki tietävät, niin tarkoitan, että kaikilla on pääsy Wikipediaan. Consilium kirjoittaa tuosta 4G-puhelusta sen verran, että ei siinä testata itse puhelua eikä puhelimia, vaan tuolla uutisella tarkoitetaan, että NSN, Nokia, Siemens Network, kai... 4G-järjestelmän rauta ja softa alkaa olla jo niin hyvässä kuosissa, että puhelu saadaan kulkemaan jo koko systeemin päästä päähän. Nyt sitten alkaa lopullinen viimeistely ja testaaminen. NSN on Nokia Siemens Networks, no niinhän se sanoikin tässä nyt sitten, joka tekee operaattoreille verkkoja, joita myöhemmin markkinoille tulevat puhelimet ja datalaitteet sitten hyödyttävät. Uutinen ensimmäisestä puhelusta maailmassa on siksi merkittävä, kun se tarkoittaa, että NSN on nyt hieman edellä kilpailijoitaan ja saanee siis verkkonsa myyntiin ennemmin. Tämä hyvä tarkennus. Näin tämä ohjelma toimii. Me puhutaan jostain, mistä meillä ei kenelläkään ole mitään hajuakaan. Me tehdään täysin yleistäviä oletuksia, jotka ei perustu mihinkään. Ja sitten joku meidän ystävällisistä kuuntelijoista tulee ja kertoo, että miten asia on, niin... Consilium on ohjelman ytimessä. Kiitokset siitä. Hän myös lisää, että Henrikin pitäisi olla useammin juontajana, kun tuntuu olevan paljon säyseämpi, vai oliko tällä kertaa aiheet vain vähemmän kuohuttavia. Täytyy sanoa, että silloin kun on juontajana, niin tässä täytyy keskittyä niin moneen asiaan samaan aikaan. Tässä ei kauheasti ole tilaa, eikä tässä ole kauheasti aikaa heittää mitään yksittäisiä piikkejä sekaan. Ei tilaa tunteille. Ei tilaa tunteille. Tämä on, juontaminen on kuin, kuin robottimaista. Happosade muuten täsmentää, että Sarahin turvakysymys oli, missä tapasit miesystäväsi, ja hän oli kertonut sen jossain haastattelussa aikaisemmin, joten älykästä näin. McHilly kirjoittaa meille tuosta NSN ekasta LTE-puhelusta vielä. Uutisessahan sanottiin, että puhelu tehtiin täysin kaupallista tukiasemaa vastaan, jossa oli standardin mukainen softa. Tarkemmin tuossa ei kerrottu, oliko soitettu puhelimella tuohon tukiasemaan, joten uskon, että puhelu oli saatu jollain verkkotesterillä. LTE-verkon kantavuudesta sen verran, että suurimmat erot syntyvät, millä taajuusalueella puhelin toimii, ei käytettävästä modesta. Toinen suuri parannus tulee olemaan se, että puhelin voi olla useassa solussa samaan aikaan kiinni ja näin saada leveämmän datakaistan käyttöön. Mikä se taajuus muuten sitten on? Onko se korkein, siis ei kun matalampi vai? Mä en tiedä, millä taajuudella ne toimii, ja sehän on matalammat myöskin... Matalammat taajuudet, niillä on parempi etenemä. Niin, ja sehän on yksi syy, minkä takia DigiTVseen siirryttiin ainakin Jenkeissä, että ne sai sen 900 MHz verkon niin kuin siihen. Mutta se on ihan maakohtaista, että missä on, ja no, taajuuskaupastahan meillä on, Soneralla on varsinkin paljon iloisia muistoja. Ei mitään reaktiota. Niin hauska juttu ja kaikki. P.E. Elo kirjoittaa, että omassa iPod Touchissa on muovilätkä about siinä paikassa, missä iPhoneissa on kamera. Eikä vaan joku näppärä ole tuollaisesta asiasta päätellyt, että Touchissa piti olla kamera. Näin ei ole. Mullakin on tuommoinen muovipala suunnilleen siinä kohtaa, missä se kamera olisi. Se on siis VLANin antennia varten. Se, mistä siis pääteltiin, että siinä uudessa iPod Touchissa olisi pitänyt olla kamera, johtui siitä, että siitä oli levinnyt kappale, tai sitä oli päässyt karkuun kappale, jossa oli kamera, siis iPod Touch, jossa oli kamera. Ja ne oli avannut sen, ja niistä tuli kuvia ennen kuin tämä uusi iPod tuli markkinoille. Kun tämä uusi iPod tuli markkinoille ja ihmiset avasi sen, niin ne katsoivat, että ne sisuskalut on ihan samanlaiset, paitsi siinä kohtaa, missä siinä aikaisemmin levinneessä kappaleessa oli kamera, niin siinä oli vain tyhjää tilaa. Että siitä pääteltiin. Puhukaa ihan vapaasti. Ilmeisesti se oli joku vähän, voi olla, että siellä joku kato, jollain oli omaa kiva, hei, minä myös viritän tähän tämmöisen kameran. Ei, kyllä se oli ilmeisesti, koska se on ihan identtinen sen, mikä sitten saatiin kaupasta, ja jossa vaan ei ollut kameraa, niin kyllä se ilmeisesti kertoo siitä, että niillä oli kamerallisia iPod Toucheja. A kirjoittaa vielä, että Pet, sun Gmail-tarinasta tuli mieleen. Löytyykö Suomesta sähköpostin tarjoajaa, joka ei olisi mitenkään sidottu nettiyhteyden tarjoajaan, joka olisi hyvin halpa tai ilmainen ja jonne voi tarpeen tullen vaikka pankkitunnuksilla logaten tai henkareiden kanssa mennen todentaa, että minä todella olen minä, jos joku onnistuu sinne murtautumaan? Tuo on ihan mielenkiintoinen konsepti, koska noita pankkitunnuksiahan käytetään aika paljon. Kaikenlaiseen. Kaikenlaiseen, että muuttoilmoitus, vero, Kela, mitäs näitä on muita, mitkä käyttää just näitä pankkitunnuksia, mutta... No kaikki, jos tiedä... allekirjoittaa, kun saadaan sen liittymään, niin voit pankkitunnuksella allekirjoittaa sen ja ei tarvitse kerätä lappuja ja kotia vetää nimeä alle. Sitä me en muuten tiedä sitten, että miten tämä iki, eli internetin käyttäjät ikuisesti, että niiltäkin saa sähköpostin, mutta me en sitten tiedä tarkalleen, että miten tuo toimii. Että jos kiinnostaa, niin iki.fi, sieltä voi tarkistaa. Joo. Happosade heittää, että Kapsi on tarjoaja. En tunne, kerro Happosade osoite. Se oli koolla, ihan kapsi.fi. Koolla kapsi.fi, semmoinen se osoite on. Niin. Mä mietin, että kun mä en tiennyt, onko se fi vai org vai com, niin sen takia kysyin. Mutta kapsille kuulemma, jos laittaa ylläpidolle kopion passista, niin saa tunnarit takaisin. Niin kenen passista? siitä, kenen henkilötiedoilla saa eniten huijattua rahaa toisilta, niin sillä tavalla saa paremmin tunnarit takaisin. Jos sulla on vaan tosi arvoton passi tai arvoton varastettu henkilöllisyys, niin sit sä et välttämättä saa tunnareita takaisin, koska ne ei saa siitä niin paljon rahaa. No joo, kömpelö juttu. No joo. Olipa hauska. No, mikä on sitten hauska oikeasti, on Microsoftin, ja tästä ollaan puhuttu jo aikaisemmin, tämä oli paska idea, paska jo joku aikaa sitten, Microsoftin Windows 7 partyt, ja niistä puhuttiin silloin, että no onpa huonoja ja sen semmoista, mutta huonousennätykset on ylitetty, kun nämä ovat nyt tällaisen todella trendikkään ja mediaseksikkään videon laittaneet siinä, jossa neljä näyttelijää, jotka selkeästi niillä ei ole hajuakaan, mistä ne puhuu, kertoo, kuinka hassun hauska ja hillittömän hieno asia tämmöiset Windows 7 laukaisupartit on. Ja minä soitan pätkän. Mulla ei ole hienoja setappeja niin kuin Pörnillä, joten tämä on hieman kökömpää tämä minun soittaminen, mutta kuulette kuitenkin pätkän tästä konseptuaalisesta katastrofista. Hetki vain. Welcome to the party. The four of us, along with Host Worldwide, and you, are launching Windows 7 Ultimate Software. So, you know what? Let's take a minute or so to tell you about how great it is to host a launch party. You can use House Party tools to build your guest list, upload your pictures, which is his favorite, right? And you can even get a party pack. Though you're in your own home, you'll be able to participate with others in this exciting event around the world. In a lot of ways, you're just throwing a party with Windows 7 as an honored guest. Sounds easy, and it is. But we thought you'd probably like to know what to do to get ready and how some hosts want their party to flow. Mm-hmm. Right. Yeah. Well, now, the four of us got to have our parties a little ahead of schedule. Mm-hmm. You know, try everything out. So we thought we'd be able to tell you some of the tips that help make our parties really fun. Right. Yeah. Now, of course, the first thing you want to do is install Windows 7. Duh. Yeah, make sure you do that a couple days in advance of the party. Call customer service if you have any questions. Exactly. Got to play with Windows 7 before the party. Set. No joo, eiköhän siinä ole ihan riittävästi kokonaiseksi ihmiselämäksi. Tämä on siis, kun puhutaan usein, että mikä on esimerkiksi Microsoftin ja Applen ero näin niin kuin PR-mielessä, niin tämä alleviivaa aika monia niistä asioista, minkä takia Microsoft ei ole kauhean suosittu tai mediaseksikäs, niin teennäistä löpinää. Ja siis se on jotenkin kiusallista, kun oikein näkee, että noilla ei ole mitään hajuakaan, mistä ne puhuu. Me laukaisemme Windows 7 ohjelmisto, Windows 7 Ultimate-ohjelmistoa, ja sitten joka välissä tuommoista teennäistä naurua, kuinka hirveän hauskaa tämä kaikki on. Mä en huomannut vihallista kielikuvaa. Mun mielestä se oli just niinku sillä lailla, että toi on vähän sama kuin pitäisi bileet sen takia, että kuosti uuden leivän pahtimen. Niiltä on tietysti huolesta. No, suurin piirtein. Jotenkin sääliksi käy niin kuin kaikkia. Ja sitten kun toi hirveän kömpelösti tehty toi videokin, tuossa oli toi, missä sanoo, tai sitten voit soittaa tekniseen tukeen lisäohjeita varten. Sen kuulee, että se on äänitetty jälkeenpäin. Se kamera näkyy, osoittaa ihan muualle, että sen ei näy, että sen tyypin huulet ei liiku. Ja se on ihan erillään se sen ääni. Se on ihan erilainen se ääni siinä kuin missä tahansa muualla. Se on siis kaikin puolin niin kömpelösti tehty. Ja siis justiinsa toi niin kuin tekniseen tukeen soittaminen on juhlan pääkohokohta. niin, tai sitten toi, että tai voit vaikka ladata kuvia kamerastasi. Se on minun suosikkini. Mutta joo. Käykää. Happosade. Mitä on nyt sieltä kuvia kamerasta? Oikein on minä 7. Happosade tuolla heittää. Tulkaa meille kaikki. Poltin CD:n. Sinne pystyy. Samaa sarjaa ja tota noin, täytyy mainostaa Buzz Reportissa oli tällä viikolla oli aivan mielettömän hauska, jossa otettiin 5 kaikkien typerintä kommenttia koko tosta ja yksi oli se, että Julia lopuksi voisit sitten jättää koneessa silleen, että kaikki voi kokeilla ja räplätä sillä koneella. Se on justiinsa se, mitä sun kannattaa tehdä juhlissa, niin kun, että jos sulla on huoneellinen ihmisiä, niin sun kannattaa jättää sun oma tietokone siihen, että kuka tahansa voi tehdä sillä mitä tahansa. Se oli ihan helkkarin hyvä idea. Kyllä, ihmiset saavat todella hyviä ideoita silloin, kun kyseessä, kun mukaan tulee alkoholi. Niinpä. Joo, mutta se siihen, no Pörni jostain syystä aloitti perinteen, että me jopa linkitetään paskoihin juttuihin mekin, joten voitte käydä katsomassa sieltä sen konseptuaalisen katastrofin. Tämä konseptuaalinen katastrofi, jonka nimi on Puhujain kulma, on tullut päätökseen. Kiitän panelisteja Erkkaa tietysti, jota tuli aika lentävä lähtö tuossa, mutta Erkka oli paikalla. Paikalla myöskin Podpuheen Jani. Yes, hei. Muistatko, koska viimeksi olit Puhujain kulmassa? Siitä on varsin kauan aikaa. Siitä on varsin kauan. Periaatteessa, jos mä olisin näppäri, niin luulisi, että Puhujain kulma sivuilla voi semmoisen haun tehdä. Mutta sillä aikaa, kun minä teen sitä hakua, niin kiitetään myös Juhaa. Moi. meillä nämä... No nyt mä tietysti, kun mä puhuin tässä samalla, niin mä hain Juhaa enkä Jania. Mikä on? Pörni Jani 40 vuotta on ollut silloin ainakin, kuulkee sanoa niin. Ai mitä? Eikö mikään puhu? Eikö mikään? Oi, odotan nyt. Mitä mä en luule, niin helpäkin se on tarvista, mutta... Jani, olet viimeksi ollut Puhujain kulmassa jaksossa numero 89, kun äänitimme Digi-Expo-tapahtumassa vuonna 2008 ohjelmaa. Ja sitä ennen olit Puhujain kulmassa numero 38, että se on... Joo, niin näyttää kuulkoon, että löytää tuollaisia tietoja. Mutta hauskaa, että pääsitte molemmat paikalle. Muistatko Digi-Expoa? Hä? Niin, sanoin vaan, että enpäs muistanutkaan tosiaan Digi-Expoa. Luulin, että siitä on todella pitkä aika, niin sen takia mä ihmettelin tätä 2008 vuotta. Just. No sitä ennen oli heinäkuussa 2007. Että itse asiassa, joka osittainen perinne. Digi-Expohan on tässä tulossa, ei ensi, mutta sitä seuraavassa kuussa, että ties vaikka sitten taas. Mutta tosiaan, tämänkertainen Puhujain kulma päättyy tähän.